Com uns púbers que volen descobrir la llibertat de la vida en l'acció quotidiana, arriben, pugen les escales d'aquesta trotelada finca, una colla de lladres majaretes. En la setmana més pròxima, on contrabanda fa 18 anys, l'assemblea de Majares continua endavant. Benvinguts un diumenge més a l'assemblea de Majares, el magazín especial per adolescents en l'edat del pavo. L'assemblea de Majares a Contrabanda FM 91.4. Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, no comercial, no comercial. Oh, yeah. Bona tarda, contrabandistes. Una setmana més, l'assemblea de Majares amb tots vostès. Quin inici, és rock and rollero? Sí, com sempre, no? Bueno, però avui especialment. Fem el rock and roll a sang. Us anirem matxacant aquestes properes setmanes amb aquestes cunyes impertinents que hem anat gravant per aquests 18 anys. I més que en gravarem. Oh, i tant, avui, sense anar més lluny, segurament alguna cunya sortirà d'aquí, i alguna conya també. Bueno, va, presentem ràpidament. Sí. El temps apremia. Tenem aquí en els mandos, comandant la nau, com sempre, Eduardo Manos Tijeras. No com sempre, perquè compartim cada dia més coses, Ernesto Chimajaras, però sí, bona tarda, contrabandistes. Anem a traficar una miqueta amb idees, projectes, músiques... Tot una mica, no? Bueno, està un servidor també, Ernesto Chimajara. Avui amb una... Tinc difícil, la visió. Què t'ha passat? Està borrós, encara. Sí, no, però és que estic aquí com perpetrat darrere els equips i no estic acostumat a estar aquí. Però bueno, ja em aniré acostumant. Bueno, tu i jo ens hem vist les cares masses vegades. Sí, sí, masses. Bueno, i tenim dues invitades, no estem sols avui. Dues cares noves, aquí. Tenim dues cares i sobretot dos veus. Que es presentessin les seves identitats ocultes rere aquestes espumetes. Ui, ui, ui, ui. Bueno, doncs va. Jo sóc la Mariona. És la teva identitat real? Com? De res, res. Ah. És un pseudònim? Sí, sí, totalment, que aquí, si no... Uf. I em sembla que ja ens coneixíem, i tu? Ai, sí, és veritat. Amb l'Ernest no, això no. No, i els oients, bueno, potser alguns oients sí, però... Potser però sí. Que serà el primer contacte, almenys a l'Assemblea de Majares, amb la Mariona i amb... Núria. I amb la Núria. Bueno, la Mariona està fent una... com es deia, un viatge a la infantesa, no? Diu que no és la primera vegada que... Et vaig veure... Ah, sí. Ah, vale. No, sí, a mi sí que em vas veure. Exacte. Em penso que som com... bastantes situacions diferents, no? Sí, també és veritat. De ben petita, hosti, sí, un concurs era Igualada, que hi havia televisió... Ai, Ràdio Igualada. Hi havia un concurs de... no sé de què anava. Inventar-te paraules, en... donar unes lletres, llavors havies de fer. Tipus concurs de ter, bueno. Va ser el teu bateig al món dels mitjans de massa. Radiofònic. Va néixer inventora. Ja, doncs avui tindràs el plaer de participar en una ràdio lliure com Contrabanda FM, que suposo que es vanagloria d'intentar ser una miqueta diferent a el que és la ràdio habitual que es pot sentir en aquests dials que ens envolten en aquestes ciutats grises. Doncs perquè doncs parlem una miqueta de tu a tu, no tampoc hi ha un interès ni un sentit professional ni comercial darrere les nostres accions, perquè aquí ja sabeu tothom que aquí ningú guanya un duro per estar aquí, més aviat es perdem. I doncs que el que volem fer és compartir i presentar-nos els projectes i que vosaltres feu pues, pugui explotar i difondre's per tot arreu, ja perquè ja no només estem al 91.4 de Barcelona, sinó que també estem per tot l'univers a www.contrabanda.org. I tot i negar-nos a deixar enrere del tot a fer-nos adults i madurar com a ràdio, tot i això sí que estem una mica deixant enrere ja l'acné juvenil i la pobertat més boja d'aquesta emissora, complint els 18 anys, que suposen la nostra majoria d'edat, en aquest mes de gener, i per això pues, aviat segurament sentireu parlar d'aquestes celebracions i de totes, bueno, de tot el que estem així pensant una miqueta per celebrar aquests 18 anys d'existència d'aquesta emissora, i sigui fora i dins d'aquest estudi, no? Ja anirem desvelant avui, potser durant el programa avui alguna sorpreseta, us esperarà aquest mes de febrer i març, però bueno, estigueu al loro, atentos als programes i a la web de Contrabanda, que és contrabanda.org. Sí. I bueno, saludar a tota la nostra audiència multitudinària, audiència, i invitar-vos a que també utilitzen la ràdio com a mitjà d'expressió, de les diferents maneres que ho poden fer, com pot ser el 933177366, el nostre correu electrònic especial dels Majares, que és assembleamajares@gmail.com, assemblea amb una S, majares amb J, @gmail.com. Perquè a més avui també tindran regalet. Sí, avui tindran regalet si truquen al 933177366. I finalment, per recordar, si ens volen enviar ells regalets a nosaltres, en l'apartat de correu 748 del 08080 de Barcelona, no? Comencem amb rock and roll. Sí. Añejo. Anem a Majares, com sempre amb vosaltres, els diumenges de 7 a 9 del vespre i els dijous de 10 a 12 del matí, i a les nostres, a gent que ens escolta pel podcast, doncs quan us dona gana i us el baixeu. Majares.contrabanda.org. Vinga, comencem. Larga vida al rock and roll. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael. He's not here. Brand new Cadillac. Gross Middle. Chouette. Do you remember? It was 1959. The observatory. What a strange story. Rock and roll session is a session where we can do what we want to do. Chouette. Jack's bicycle is music. Gross module. Schwat. Everything is possible. Possible. Rock and roll station is the second pirate session of a strange wax. Gross module. Listening. Listening to an outlaw rock and roll session. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, do you remember? It was 1959 in the observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Schwab. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible. Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Gross module. Gross module. Listening. Listening to a rock and roll session is to be. Is to be. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Mike. He's not here. Schwab. Brand new Cadillac. Do you remember? It was in 1959. What a strange story. The observatory. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible. Schwab. rock'n'roll session is the second pirate session of a strange wax. Listening to the rock'n'roll session, outlaw, outlaw, is to be outlaw. I'm in a gross mood, Dolan. I'm waiting for a rock'n'roll station. Schwett. Who, he's not here. It was in 1959. I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for a gross module. A rock and roll station is a station where we can do what we want to do. But hang on. Jack's bicycle. Do you remember? I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for Michael. He's not here. Brand new Cadillac. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. A rock and roll station is a second pirate station of a strange wax. But I'm listening. I'm listening to a rock and roll station. Outlaw. Outlaw. Que aquesta cançó era poc rock'n'rollera, però bastant radiofònica, no? Però era ideal per un despegue Mahara, sí. Com el d'avui. Sí. Mira, aquest senyor, la cançó en qüestió és Rock and Roll Station i és d'un personatge, un cantant francès dels anys 60-70 que es deia Jacques Berrocal, amb nom d'estrella de la faràndula o del Mundo del Corazón, però no, en veritat, era una estrella de la cançó francesa. Bueno, doncs, amics contrabandistes, sapigueu, com he avançat abans, que la persona que truqui o ens escrigui avui sigui el 93-317-366, 93-317-7366, o escrigui assembleamajares@gmail.com, assembleamajares tot junt, doncs bueno, li donarem, o si s'ho guanya, li donaran les ladres, que no ho hem dit abans, que la Mariona i la Núria, de fet, són les ladres. Com a Unió Perejil, no? Total, Unió. Doncs li donaran, què? Un CD, no?, que hem portat aquí. Com a mínim un CD. Com a mínim. Exacte. Com a mínim. De moment. O sigui, que ja veieu. Potser li doneu tots els que teniu encara, perquè esteu fartes ja d'anar repartint CDs, no?, i que se'l reparteixi ella, no?, o ell. Bueno, sí, sí, igual li podem donar feina, no? Això, deleguem. Bueno, quan truquem vosaltres, si es truca algú, decideu. No teniu un mànager? No, encara. No estareu buscant un mànager barbut i... I guapo. Bueno, oi, gràcies. Oi. Però jo es refereix que als oients que truquin els hi podrem fer un càsting, no? Sí, com a mànager, mira. Sí, per sí, exemple, com a mànager o com a instrumentista, fins i tot, no? Li podem dir que agafi càsting. La primera cosa que trobi a costat del telèfon des d'on ens truqui i que acompanyi musicalment els ladres, no? Clar. Home, llavors més que un càsting seria un càsting, però bueno, tindrà sa gràcia. És un càsting. Però bé, doncs res, només abans de començar a entrar en matèria i explorar profundament aquestes noies i el seu projecte musical... Això ha sonat una mica malament, bueno. Bueno, ja he fet una referència, he fet un guinyo, petit guinyo a la nostra Assemblea General de socis, sòcies compromisaris de Contraband FM, on el terme de profunditat va estar forces vegades referit, no? Ah, cert, cert, no recordava. Sobretot la fer neteja profunda al pis de la ràdio, tot i que bé, no podem dir que està tan malament. Doncs això, doncs, que hem fet assemblea 18 anys i un altre aniversari que volem commemorar. És que els oients no ho saben, potser, no ho saben. Això, allò de les assemblees generals, però jo crec que els, bueno, és una experiència única, en una assemblea general de Contraband FM, i jo crec que tot oient, i sobretot socis col·laboradors, pues, tenen tot el dret a venir. L'altra cosa és que després vulguin i s'ho passin bé, però que és una experiència que val la pena. Ho fem un cop a l'any, és el gener, i ahir la vam fer. Aprofitem per donar un saludo i les gràcies a la gent de la Casa de la Solidaritat, del Raval, que tan bé ens va acollir, i tant que l'Antons ens va tenir a resguard d'aquest... Sí. Huracán i apocalipsis. Ciclogénesis explosivo, que li diuen. Pues això, que jo, jo he flipat amb els noms que li posen ja les tempestes, no? Ciclogénesis explosiva. Home, sembla una cançó de Ribos Arias, quasi. Sí, per exemple. O Viador Drou. Sí. Bueno, jo em volies anar a parar amb tot això. Ah, no, doncs que vam anar d'aniversari el divendres també, no? Alguna sala on no acostumem... No, bueno, hem anat alguna parella de vegades, però no acostumem a anar. Hosti. I crec que tampoc hi acostumarem a anar gaire més, no? Crec que és la sala biquini, la nova sala de biquini. Especial, allà, eh? O sigui, té un passadís per intentar que la gent entri per una banda, però s'han fet una pròtesi metàl·lica bastant interessant al meu gust. I bé, doncs vam estar veient i disfrutant del 20è aniversari de la parròquia amb el nostre estimat parròquer, que espero que ens estigui escoltant i valorant la nostra crítica constructiva del concert, no? Jo crec que encara s'estarà recuperant de la festa de després, però... Ja, ja, això pot ser, tu vas anar, jo no, no ho vaig poder. I bé, doncs, molt contents, no?, de poder pogut assistir, sí, i d'haver disfrutat d'aquest moment tan entranyable amb el parròquer, tota la parròquia, i molt més, no? O sigui, veure els pares d'en parròquer que està escoltant en el de l'escenari, veure bonic. Les noies de les ballarines que acompanyaven qual cabaret galàctic, l'actuació d'en parròquer i el grup de l'Once Vares... Les Camon Girls, després vam poder xerrar amb l'una d'elles, molt emocionades també de compartir aquesta nit tan especial, perquè no només era pel Perroquer, no era una festa només, diguem, de presentació del Disabrador, sinó que dius, eren 20 anys de la Perroquer, que és molt més que una peluqueria rockera, és sinó que és una mena de comunitat, una també forma segurament... És un temple. I una forma de veure la vida, no? Una actitud davant els pèls i molt bonic i molt entranyable. O sigui, jo el que al·lucino cada vegada més o sigui, m'emociona de veritat de veure en Perroquer és la seva sensibilitat com a persona, no? Certament. I que tanqués un tema, o sigui, que tanqués aquell concert amb Brunet o que dediqués aquella cançó als seus pares, o al seu pare especialment, que presentarà la setmana que ve en el Centre Cultural Comarcal Lleidatà, que no està a Lleida, que està a Barcelona, a la plaça Universitat. Sí, presentarà el seu nou llibre i hi haurà una actuació també fantàstica en Perroquer. Doncs va estar molt bonic. Que el coneixes, el Centre Comarcal Lleida? Jo perquè... No. És un lloc esplèndid. Bueno, les dades les animem a que vinguin i a tots els oients, perquè realment, a part de que l'ocasió s'ho mereix, l'espai, sens dubte, és per conèixer el Centre Comarcal Lleida, i dissabte que ve és l'ocasió ideal per anar-hi. Presentació del llibre... del Paral Perroquer, que ara disculparà perquè no recordem el nom, però bueno, poeta obrero. El senyor Perroquer, no? Exacte. El senyor Perroquer, que presentarà el llibre i estarà també el seu fill Perroquer cantant algunes cançons, suposo, algunes de les que ha composat precisament en base a poemes del seu pare. Bueno, serà una ocasió també especial. Diferent de la del divendres, però interessant. Sí. Però res més, no? Simplement posar una cançó d'aquest nou single que presentava també en aquests 20 anys de la Perroquer, que és el Come On, on hi ha quatre cançons fantàstiques en la seva volguda i merescuda entrada en el Star System mundial de música petarda. No només hi ha quatre cançons. Hi ha quatre cançons i mesclades per un personatge, el Nacho Capado, també, que bueno, s'ha currat per ficar així aquest sello així més discotequero, sinó que també hi ha un videoclip que us recomano que mireu. Jo no l'he vist, el videoclip. Supos pot ser que estigui també a la web, perroquer.com, allà em mireu, també. És si aquest no, que és ell despullat fent lletres i tal. Exacte, també amb una sensibilitat exquisita i és un bon regal, el videoclip aquest. Molt bé, segur que em podreu trobar més a la parròquia, que està al carrer Francolí... 20, més o menys. No ho sé, deu posar per aquí, és igual. Sí, en el barri del Ferró, a prop de Balmes, plaça Molina. Molt escoltem bé la cançó que tanca el disc, et sembla? Sí, que és Rock and Hair i que relaciona doncs, com et deia, la binomia que ens va dir de rock and roll i cabells, que torna boig aquest home en Perroquer. Come on. Rockin' per rocker en Rock and Hair. Des del Come On. Come On. Que podreu baixar al Jamendo, no? Com tots els seus discos. Al Jamendo, i bueno, si no, busqueu el link allà per rocker.com, que també el tenim a la nostra pàgina. Bueno, un altre detall que ens vam oblidar d'ahir, que també va ser important, és que van sortir a l'escenari amb les lletres que conformen el nou rètol de la parròquia, en les quals una Mahara va participar activament. I gràcies a això vam poder anar uns quants de manera gratuïta. Ficant la A d'anarquia. Que li agradim molt, profundament, parlant. També. Doncs, bueno, avançar-vos també que avui, a part d'estar també acompanyats de les Ladres, esperem també tenir una trucada, una connexió amb gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca, sí. Que aquesta setmana sí, sí, ha estat desallotjat. Ha estat desallotjat, cosa que ja avançava. Mal nos pese, i tant com l'estimem aquest lloc, que ja no el tornarem a viure igualment com l'hem viscut mai, perquè només el viurem com a solar, perquè ja gairebé hem tirat la meitat a terra. El sostre ja el van tirar enseguida en terra. Tot i així, bueno, això ja ens ho explicaran si ens truquen, bueno, tot són males notícies i, evidentment, doncs, bueno, estan allà, tiraran endavant. I un projecte que portava, bueno, l'actual, posa 13 o 14 anys, doncs, evidentment, doncs, bueno, no es queda aquí. No pot aturar, no, i que és un grup de gent i molta gent jove que té ganes de fer coses en aquell barri. I, doncs, així no he pogut esperar ni demanar permís a ningú i han ocupat, doncs, una casa que està 4 números més amunt. Encara més a prop de casa meva. Encara més a prop de casa meva. Expressament. I doncs bé, els hi desitgem tota la sort possible i que puguin fer molt aviat activitats. Potser no ho podran fer les mateixes perquè dient que teniu, sobretot la sala que teníem per fer concerts estava molt ben situada i tenia sí, tot l'edifici sobre que feia que no molestés els veïns. Però bé, ara serà una miqueta diferent i esperem però que puguin fer concerts ni que sigui en format acústic, que sigui amb persones com les Ladres, no? Per exemple, ja aniran sorgint històries i segur que esperem que doni vida pues, al barri, un barri baicar que tan castigat com aquest. Bueno, jo com a veí, la veritat, hòstia, no ho arribava a processar, però van ser 20 anys. 20 anys d'Ateneu, bueno, com a mínim que aquella casa estigués ocupada i tingués un tipus o altra vida i bueno, l'altre dia passant per davant, per primer cop des que va ser desallotjat, hòstia, t'atures i penses un moment realment que significa que no estigui allà, però bueno, aquestes coses passen a aquesta ciutat, no? Malauradament. Sí, sí. Bé, doncs va, jo vaig fer una interrupció narrativa per presentar-vos les Ladres, no? Que són unes noies que jo vaig conèixer ara fa uns mesos, a l'inici d'aquest fantàstic estiu. Era inici, sí? Bueno, més o menys a l'estiu. Era abans de l'estiu. Sí, era just abans de l'estiu, no? La primavereta, no? Era per Sant, sí, per Sant Antonio, no? Doncs bé, ens vam creuar les nostres vides, ens vam juntar uns dies, els vam passar força divertits. I bé, doncs ara aquestes noies han tornat per terres catalanes i per coincidències ens hem anat trobant, o hem anat sabent que feien, que s'ho prenen en sèrio, que aquesta unió que es va néixer allà, tira endavant, això ho explicaran elles també com es va unir. I bé, doncs l'altre dia me vaig trobar a la Núria caminant pel barri gòtic a la manifestació en suport al poble de Gaza. I vaig dir, hòstia, ja heu fet els CDs aquells, perquè curiosament van fer CDs a l'Infospai, a la Passa 19-20. Que per cert n'hem de portar més. N'heu de portar més, no? Que ja els heu repartit tots i n'hauríeu de fer més. Que no donem l'abast. Doncs és un bon lloc on fer-ho també, no? I és un lloc on vol acompanyar aquestes coses també. I bé, doncs a mi em va agradar molt. I vam dir, va, pues heu de venir a la ràdio i aquí estan, no? Aquest és el cuento, i s'acaba i comença a partir d'ara un altre, no? Que és el de les Ladres, una ràdio. Exactament, xipa. T'hemos dito que íbamos a hacer la entrevista en portugués para lembrarnos de todo aquel que forma parte de Gesta Sound do projecto. Mas se calhar... Dificultades, eh? Vas tentar, no, meu amigo? Caro amigo? Vau tentar, mas no sé. No sé si arribarem a tant nivell. Sabem que la comunitat portuguesa segur que tothom m'estima moltíssim les Ladres i estan escoltant directament ja. Bueno, ara, si no, els contactes que teniu sempre els hi podreu dir que escoltin el nostre podcast i s'ho podran fer quan vulguin i podran sentir les vostres veus, les vostres cançons en directe i això. I les vostres. Va, doncs parlem-nos dels Ladres. Realment us coneixeu de fa poc, no? Bueno. O no? A veure, hi ha un mite aquí. No, en realitat, doncs clar, vivim a prop, no? Ella és d'Igualada, jo sóc de Calaf, però no ens havíem creuat. En realitat, fins fa... dos, tres anys que vam coincidir a la facultat. I bueno, hosti, doncs mira, allò que et caus amb gràcia, i vas ser una noia més maca. Va ser un amor a primera vista. Va ser un amor a primera vista, exacte. Que bonic. Sí, sí, sí. Això quan? Quants anys estem parlant? O no, un parell d'anys? Tres anys. Potser ja cap al quart o així. Sí. Ja des que us va... Piqui pala batallant-hi. Sí, des que us va conèixer, veu agafar els instruments i s'hi veu posant? No van així, no. No. A poc a poc, no? No anem sí, tan ràpid. Sí, va costar obrir-nos i treure els instruments de les fundes i tot. Sí? Sí, primer hi havia molt hi-hi-he-he i el dia que vam dir, hòstia, doncs podem fer música, no fa gaire d'això, va fer un any. Sí, un any i mig, cosa així. I bueno. I bé, doncs ha sigut resultat d'una bona relació, suposo que com a persones sí. Teníeu, us enteneu musicalment també o no? Sí, home, si no, malament. Si no t'entens amb qui toques, bueno. I en quin moment vau decidir ficar-vos aquest nom tan particular? Que no sé si és que us defineix. Bueno, la historieta jo crec que ve d'això ara farà un any, quan ens donen unes beques per anar d'Erasmus a Lisboa concretament. I amb aquestes que, bueno, des de que et donen la beca fins que hi vas, doncs ja, no sé si mig any així. I no sé per què ens hem començat doncs, a plantejar el fet de primer trobar-nos i anar tocant per placer, no?, per anar fent, i després amb una intenció de dir doncs, que això ho podríem portar cap allà també, cap a Portugal. Només sabíem que allà el fet de tocar pel carrer no hi havia cap problema, o qual cosa, doncs també t'animes. Sí, però molt menys que aquí. Sí, bueno, sí, aquesta llei, aquí al centre, allà no hi ha cap. És fantàstic. Sí, clar, aquestes coses, aquestes llibertats portugueses que encara... Sí. Que sort que es manté. Que tant enganxen, no? Sí. Perquè com que aquí no les tenim, les anem a buscar allà. I que tant problemes va portar alguns majares, no? Bueno, mig-mig. Però entrem això. Retomant el fil. Bueno, el tema és aquest, que vam començar a tocar perquè ens venia de gust i és això, no? Por puro placer. També estaven en un moment vital en què cap de les dues estava tocant, no? I les dues havíem estudiat música i allò que ho trobes a faltar, de dir, hòstia. Sí, també amb la carrera ens ha sobtat les dues, que, bueno, estem fent musicologia, estem acabant, amb ganes d'acabar, i, bueno, una mica, doncs, és molt teòric, no? Llavors la part pràctica l'abandones totalment, i si no tens cap cosa on enganxar-te, extra, de la facultat i així, bueno, doncs és que és una pega, perquè estàs fent música però només parles de música, no? I d'aquí va venir les ganes de crear, de tocar, clar. La part pràctica. Perquè era el primer cop que us juntàveu, bueno, que us juntàveu, o que individualment tocàveu sobre un escenari o que us ficàveu a gravar fora de la facultat. No, és el primer cop que jo, per exemple, tocava amb un acordeó, mai hauria tocat amb un acordeó. Clar. Acordeó, o sigui, aquesta formació acordeó flauta... No? I sortir de música clàssica, no? Exacte, perquè... aquesta és l'altra. Tenim les dues de formació clàssica, de conservatori, etc. I llavors toca tot el que és d'escenari de carrer o de sales de concerts, però més així tipus bars o ateneus o el que sigui. Bueno, el carrer mateix, no? Ho desconeixíem i això va ser una adrenalina total, una dosi guapa. I el que deies abans del nom, doncs el nom fa 4 dies que ens l'hem posat, perquè tot aquest any passat doncs vam estar tocant, però tocant al carrer no necessites un nom, no? Tu toques i ja està, i la gent passa i molt bé. Et deixen calés si volen, si no, pues, no ho fas mal, no? Com diuen allà. I això, ara no sé què anava a dir. Però per què aquest nom? Bueno, per què aquest nom? Clar, és que clar, arriba el punt en què arribes aquí i, hòstia, la gent et demana explicacions, no? I com que has de començar a definir el que estàs fent i també, clar, si vols trucar a un bar, tampoc no pots tocar al bar, dient, bueno, som la Núria i la Mariona, home, bona nit. Podria ser també, no? Podria ser, però hòstia. Ella baila sola. A mi m'agrada molt aquesta Conxita, ara. Però és un grup. Però clar, veus, no és la Conxita. Clar. Necessitàvem algú per dir, bueno, nosaltres som tal, no? Bueno, i en realitat... I Manel. No, anava a dir una tonteria. És igual, me la callo. Jo crec que això de Flades queda molt ben emmarcat a Portugal, justament, en aquell escenari, perquè era el carrer on això, no?, on es va iniciar tot. De manera que... Quin escenari, quin carrer? El carrer, hòstia, és a les portes de Sant Antão. Sí. No? I us van dir lladres allà? No, què va, això, ah, perquè, no vam fer-nos jo pensava que venia de les ladres de la Fèria de Ladres. També té a veure. Perquè és la fira de... com els encants d'allà, que es diuen la fira de la lladra. Sí. Però justa, o sigui, ladres, perdoneu, vol dir ladronzuelas, vol dir lladres, sí. En femení. En portuguès significa les lladres, no? Sí. Les lladres. I vam part per això de la Fèria de Ladra, perquè vivíem també just al costat i era allò... No, el ritus, no?, de cada dissabte, pues, anar allà a la fira... Bueno, fins i tot tu et vas pillar un acordió superxulo allà. Clar, sí. I era un punt molt guapo, on podies conèixer gent, on podies, doncs... En fi, sí, no? Passaven... Sí, realment, el que heu volgut envoltar d'identitat com a projecte, no?, es pot dir, pues, el moment aquell de conèixer-se a Portugal, sí. No? I bueno, això es veu en el... Comencem a tocar. En el nom, en els títols, perquè després les cançons no és que siguin cançons portugueses, no, no, ni que no, en teu pas en portuguès. No, no feu fado. No, no, no. Més podia ser algun dia, no? Tot i que hòstia, som fans de Marisa, això sí. Sí. La Marisa. Que és la del cabell de així estrany, o no? Sí, em sembla que vam tenir rosa, sí, quasi, sí, quasi blanca. El cabell ben curt. És el neofadismo. Ah. Sí, sí, no? La regenerativa. Home, que hi ha... Bueno, hi ha sectors portuguesos que no veuen amb molts bons ulls, eh? Hi ha el sector més tradi que... Sí, sí. Per lo que anàvem, jo crec que aquí ens deixem tota aquesta versió més romàntica dels Ladres, de que si surt al carrer és allà on vam descobrir un públic és molt divers, no? Hi havia gent gran, petita, trobes de tot, i gent que passa de tu, i gent que no, gent que li... Just... Perdona? No, no, no, jo és que m'haig de callar a vegades. No, no. Acaba de dir, sisplau. Bueno. Res, que trobes això amb un públic de tot, ja, de tot. I a poc a poc ens vam anar adonant que els estàvem robant pues, part del seu temps, no? I sempre diem això, però és que en realitat sobretot és sobretot aquells és que es paren, o gent que sobtadament, doncs, després de tocar et venia... a parlar, per tu, volien saber d'on sorties. De... Sí, sí, sí. I, en fi, suposo que aquesta versió romàntica dels Ladres, no? Aquest de les lladres de robar lladres potser de temps d'algú o una emoció, exacte. Jo ja m'havia fet la pel·lícula, com que no sé portuguès, de que venia de tenir una connotació canina, de que ja, es ladrava, que... no ladraveis. Clar, és que... Té un punt, no? En també, realitat, això? Sí. Que és... No, és veritat. El significat que nosaltres li donem, jo crec que és prou maco, no? Però... fonèticament o com m'acaba sonant els Ladres, bueno, clar, la gent ho associa pues, amb això, no? Clar, aquí sí. Amb lladrar i tot això, que en realitat pues, no mola molt, no? Bueno, és una forma potser de també de fer música, no? De fer sorolls, de cantar, eh? Bé, doncs podríem sentir-ho, no? També, o sigui, a veure si li robem una miqueta d'atenció i atenció a l'audiència contrabandística perquè escoltin el Klezmer, que és la cançó que tanca Klezmer, la cançó que tanca aquest... La maqueta. Bueno. La maqueta del No em feix mal. Sí. Hem dit No em feix mal. I que després ens explicaran, no? I després ens explica una miqueta vale. Què vol dir i què passa en aquesta cançó. Molt bé, doncs, doncs va, som-hi, els Ladres. Alala, me cregaria, alala, wanti asakira, esreptak ya rabbi, العودة الأراضية باش تنطمعوا نحن وهالينا Thank you. Bueno, Esladres, no? Una cançó molt engresadinha. Sí. Mm. I que ara doncs, elles mateixes ens explicaran una miqueta alguna curiositat, no?, que hi ha en aquesta cançó. Sí, els equívocs que pugui donar, no? També. Bueno, per començar, la intro aquesta que hi havia una nena cantant és, bueno, una nena saharaui que a l'estiu doncs, estava per allà amb nosaltres i la vam gravar. És una nena que canta superbé. Canta molt bé i està molt ben gravat aquest tros, eh? Sí, sí, sí. Una... I és... Però això és enganxada al vol, eh, més a més. Ostres, vull dir, no se li va dir, gente, seu aquí, agafa el micro, tal. Vull dir que ella cantava perquè també culturalment, vull dir, és una cosa que... Sí, que ho fan d'una forma molt natural i té una veu molt potent. Sí, sí, sí. I total, que... Li vam gravar uns temes i vam decidir posar-ne un. I així també, doncs, de pas, sí, solidaritzar-nos amb el poble saharaui, no? Que també estan allà passant molt mal. Transmetre-ho, no? Sí. Sí. O donar oportunitats, sí, experiències. Ja li heu fet ja li heu enviat un disco o no? És gaire complicat, això. Està complicat. Sí, estan allà... Al camp de refugiats no arriben les coses. Exacte. O què? Exacte. Bueno, i a més, sí, estan al desert ara fent així vida nòmada i... Bueno, que no els hi arribaria, vamos. I tampoc ens estan escoltant per internet ara mateix, no? Exacte. Difícilment ens estan escoltant ara. Impossible, impossible. Però bueno. A veure si aneu un dia, sí, no? Allà, sí, aneu ja... al desert i li porteu en mà i això sempre és més maco encara, no? Sí. Vale, això seria... Bueno, perquè heu dit això, no? Això ha sigut un resultat on... Què heu fet amb aquesta maqueta? Va, aneu passant una miqueta clar, maqueta i... Clar, és el que dèiem ara, no? I jo, esclar, veig molt maco el dibuix, deixa'm dir-te una cosa. M'agrada, o sigui, el patró que hi ha darrere, m'agraden les vostres siluetes. Però... Si sembleu no del tot... Ja, jo pensava que éreu... Com que vaig veure el disc, pensava que éreu així, pensava que vindreu de negre... Home, una mica així però són, no? No, home, no, no m'ho he dit, això. No. Pensava... Jo el que volia dir és que teniu molts dits. Clar, home, és una caricatura, és això, una caricatura perquè els dits perquè feu música ràpid. Molt ràpida, no? Sí. Els dits van com poden, eh? Fent arrai, fent arrai. Sí, doncs això ens ho va fer un noi que es diu Agustí. Sousa. Agustí Sousa. I que és amic d'un amic. Com aquí, que teniu molts amics, no? Exacte. A contrabanda, veig. Sí, sí, ens diuen adéu. Un club de fans. Adéu. Que hi ha la llumeta vermella encesa, eh? Clar, veu, a nosaltres no ens diuen adéu quan se'n van. Alguns sí i altres no, de Rizomas. No sempre. Bueno, abans que marxessi, podria deixar-nos un porro, eh, algú? Veus, s'escapen, ara s'escapen. Ara s'escapen, veus? La qüestió. Bueno, el club de fans dels Ladres, no? I bé, això que deia. Doncs això, i tot el disseny també ens l'ha fet un amic. La gravació també vam fer un estudi d'un amic i aquestes coses, molt, no? Molts implicats, amics implicats. Aquí, que sort n'hi ha d'aquesta gent que et permeten fer les coses sense tenir una gran infraestructura ni un gran capital, no? Com clar, però és una oportunitat, o sigui, és una oportunitat de cara a vosaltres mateixes sense també porteu una llarga història, sense algú que vulgui treure uns diners... perquè us doni cobertura, doncs mira, hòstia, li sona prou bé, és maco, sí, sí. Podeu anar fent còpies a poc a poc sense que us costi un munt de pasta. Està clar, si les coses poden fer amb varia gent, que millor, i més si són amics, no? Tots ens podem ajudar, està bé. Mm-hmm. Doncs bé, aquest single, que és el que regalem si truqueu al 933177366, és el nou Faix Mal, que hi ha 5 cançons, i jo és el que veig, aquestes cançons, perquè hi ha alguna que em sonava, Klezmer, anem a parlar de Klezmer, perquè ho hem dit, però no hem parlat gaire, no? El klezmer, en realitat, clar, el nom pot despistar, perquè el klezmer és un estil de música jueu, no? Però... Els il·lustrats, no? Perquè és que... Sí, sí, sí. Els coneixeus. Però, en realitat, la cançó no és jueva, és grega, és una suite de danses grega que ens va fer l'arranjament un bon amic, en Pierre, i res... no sabem gran cosa més, en realitat, eh? La toqueu, no? Us agrada i la sí, toqueu, no? Sí, sí. I aquí, a l'hora de gravar-la, hi vam posar doncs, unes bases electròniques, no? Les he sentit. Així, a nivell d'experimentació. Bueno, no queda gens malament, no? No, no ens desagrada. Està bé, potser de cara al futur. Clar, no? Esteu sentant les bases... De futurs remics, no? Clar. Per rebentar les sales de ball. Clar, invitar amics clar, quan sí. Facin pues, actuacions, sí. Bueno, sí, ara mateix la música té moltes possibilitats, no? Vosaltres heu començat agafant cançons i transformant-les, sí, sí. No? El que dèieu aquí sota sí, micros. Sí, sí. Perquè sou cançons vostres, aquestes? Exacte. Esteu pagant a les GAE? No. Eh? Aquí no fotem res de fer. Bueno, les GAE, perquè en veritat, pel que veus, o sigui, són cançons molt internacionals, la majoria, no? I ara deies que aquesta era grega. Mm. Les altres cançons, bueno, almenys pels títols, no semblen cançons populars de Calaf. No, està clar. S'hauríeu de lidiar amb societats generals d'actors de molts llocs. I aquí és un... diguem-ne que és una petita mostra, no? En aquesta maqueta hi ha 5 temes, i un és de Celavi, és un muset francès, el Giovanna Giovanni, que... En fi, anirem parlant si després tenim l'oportunitat de tocar, però... Tindreu l'oportunitat. Però, clar, una miqueta és que la gent ens pregunta, no? Però a veure què feu exactament. Volen un nom, un cognom, una etiqueta. I aquí és on, bueno, on se'ns complica tot plegat. Sí. Perquè com que tampoc som... No és que siguem fans, però vull dir, no seguiu un estil concret, perquè senzillament agafem les cançons o temes o melodies que ens han agradat, i potser casualitats que, bueno, doncs mira, són de zones pròximes al Mediterrani, és l'únic enllaç que hi puc veure. Saps? Clar, el tema és que nosaltres no comencem el projecte dient, vale, anem a fer música mediterrània, no. Comencem allò tocant el que ens ve de gust i, clar, d'aquí surt un repertori molt variopinto, no? Uh-huh. I sí que és cert això que dius, no?, que finalment sí que si hem de cantar-nos cap a algun lloc, diríem potser música mediterrània amb tot el que això implica, no? D'ampli multitud d'estils. Clar. Bueno, aquí l'etiqueta us la podeu ficar vosaltres, no? Sempre sí. Que us la fiquin. Podeu fer, dir que es feu ladrisme musical o bueno, ja ho anireu trobant, no? Sí, sí, és anar-ho trobant. Però, però està clar que hi ha una... S'accepten suggerències, Està molt bé això que has dit. El ladrisme. Bueno, pot portar equívocs també, però bueno... Ja trobareu, no? Sí. No ens preocupa gaire. O no ens hauria de preocupar, no? No, finalment fas música, es fa música i ja està. Això. Sí. Bé, i sobretot amb un... Clar, suposo que és que més que res som resultat d'un moment on la música ha fet grans explosions perquè s'ha pogut gravar, llavors ha sortit també del que són els pobles o les músiques tradicionals de cada lloc. Nosaltres que sou expertes en el tema, suposo que potser volem parlar-ne més, no? Però que això, llavors ara ja no és qüestió d'anar agafant estils quan les coses més que ens posen etiquetes perquè a nivell de mercat, perquè és una cosa de mercat, es vol etiquetar, però la música és música, no? Exacte. I bé, són poses que són música molt marcada pels instruments que sou. Clar. I els ser dues persones. Bueno, que no Sí, aquí l'única cosa que hem fet és agafar-vos un tema que ens ha agradat, que hem descobert, i després l'hem versionat per... doncs per flauta i acordeó, diguem-ne que n'hem fet la nostra versió instrumental, potser alguna doncs ara ens animem a cantar, però vaja. Clar, el tema és amb una història preexistent, no? Doncs crear noves estructures, noves harmonies, noves... transformar un material que ja existeix. I és això, de moment sí que no tenim cap tema allò inèdit nostre de principi a fi, no? Sempre ens hem basat en això. Perdona, Núria, perquè realment tenim una trucada que vol passar a l'antena i vol comunicar alguna cosa. Sí, bueno, un oient que sempre que li agrada el que sent i potser vol un CD d'aquests. Sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, què tal, com anem? Bé. Amb qui parlem? Amb Jaume. Hola, Jaume, com estàs? Pues molt bé. Què és, el primer cop que truques als Majares? Sí, el primer cop. T'estrenes avui. Molt bé, des d'on ens escoltes? O ens truques? Pues, mira, estic a la Barceloneta. I ens estàs escoltant per l'FM, per internet? Per l'FM. Per la ràdio, molt bé, com els vells temps. I a tu t'agraden els ladres? Pues la veritat és que sí, que m'han agradat molt. Sí? Em recorden als músics romanesos, aquests que es passegen pel metro, que van un acordió i una flauta. Perquè tu les coneixies o no és el primer cop que les escoltes, les ladres? No, és el primer cop. És el primer cop, les estàs descobrint. Sí, no, clar, us he escoltat ara. Les estàs descobrint. I t'ha encantat. I m'agrada molt, sí, la veritat és que sí, que és molt enganxadís. A mi m'agrada així el folclore i tal, així que de seguida m'ho he atrapat. Molt bé. Doncs escolta, podràs que et regalem llavors un single? Home, i tant. Doncs a veure si les ladres et fan una prova, potser. Saps quina era la prova que havíem posat per regalar un single? Ah, no sabia jo que hi havia una prova. Ah, doncs la prova era que tu agafis el primer objecte que trobis a prop d'allà on estiguis, amb el telèfon a la mà. La sorra de la Barceloneta, per exemple. Sí, i que acompanyis musicalment a les ladres en la cançó que ara mateix ens interpretaran. Hola. O sigui, que tens 10 segons per preparar-te. Però ja et passa per trucar. Elles preparen. I 10 segons elles també. Va, vinga, preparem-nos tots, nosaltres també acompanyarem. Tinc un pollastre. Fantàstic. Amb un pollastre és fantàstic, però què, el faràs cridar, no? Perquè està viu, no? Ah, mira, ja el sentim. Bueno, no és un petitó de goma de la banyera, Això, efectivament, però és en forma de pollastre. Bueno, hem de ficar els subtítols aquells de que en aquest programa no s'ha maltractat animals. Bueno, o sí. A vosaltres ens maltractem nosaltres mateixes. Exacte. Doncs, contrabandistes, aquí ho teniu, el Jaume, un oient que li ha agradat la música que fem. Jo utilitzaré les noms. Vol aconseguir un single i farem una creació col·lectiva tots plegats. Jaume, sí. Quan t'encansis... Ui, no. Si vols, bueno, quan, o potser acabem la cançó. Acabem la cançó i després t'explicarem com podràs recollir aquest single. Perfecte. D'acord? Vale. Doncs vinga, l'Adra, esteu preparades? Mira. Vinga, que flueix l'inspiració. Vinga, a la one, a la two. One, two, three, four. Aquí encara? I el pollastre? Sí. Està viu? Sí. L'hem sentit poquet de fons. T'hem sentit un moment a tu dir Teresa, no? Sí, home, és que... Va, per què? Quina cançó és? Si saps el títol ja encara et regalem 3 CDs. Pues, ara no, és que ara no me'n recordo. No te'n recordes el títol? Bueno, la de l'Ovidi Mulló. Sí? La, És un... Teresa és una paraula? Un... Això sí, això ho és. És aquella lletra muda... Bueno, et dones molt pistes amb això. Bueno, alguna. És algo a Teresa, no? Sí, sí, algo a Teresa, més que ara. Vale, doncs deixem-ho així. Doncs Jaume... Ho has dit? Sí, sí. Homenatge a Teresa. Molt bé, homenatge a Teresa. Ho ha dit ell. S'ho ha guanyat a pols, jo crec, eh? S'ho ha guanyat. Bueno, doncs ara, ja no fora d'antena, et direm o ens posem en contacte amb tu per fer-te arribar aquest single. Sí, però pots avançar les opcions que té la gent, no?, per recollir-lo, quins dos espais pot anar a buscar-ho. O bé es pot venir aquí la setmana següent al mateix programa i així veure la ràdio i totes aquestes coses, aquí Contrabanda. O si s'ho vol estalviar. Si s'ho vol estalviar, doncs a l'Infoespai de Gràcia. Plaça al Sol, número? 19-20. Horaris de horaris comercials. De 5 a 9. No? Sí, i de 11 a 2. De 11 a 2, de 5 a 9. Sí. I després a la Watergate, amb més o menys el mateix horari. La Watergate, que està a la plaça... Martorell? No sé què, Martorell. Fàcil, és la plaça que hi ha darrere el districte de Ciutat Vella, de l'Ajuntament de Ciutat Vella, que està al carrer Bonsuccés, i on hi ha un famós bar que li diuen Los Vascos, sense voler fer propaganda, i la sortida a la nova facultat de la UB allà. No sé, ens hem explicat? Jaume? Ara li fem un croc. Ah. Sí. Què prefereixes anar? A l'Infoespai, que està a Gràcia, o a aquest fantàstic lloc que està al Raval, prop de les Rambles? O aquí a la ràdio? Ah, clar, perdó. Home, ja que estic a la ràdio, i així ve la ràdio. Molt bé. No s'ho vol estalviar. Doncs llavors, traduiríem que la setmana que ve, en aquest horari, truquis al telèfon que has trucat ara mateix, te l'apuntis, el 933-177-366. Sí. I llavors, quan truquis, nosaltres et llançarem volant les claus de la ràdio i podràs pujar aquí. És una logística fantàstica. És secret, les dades ho han viscut. Sí. Tot i així, la secretària ara anirà a agafar-te alguna dada, per si cas, no? Vale, perfecte. Molt bé. Merci, doncs moltes gràcies, Emma. Moltes gràcies. Felicitats. Vinga. Adéu. Adéu. No, vist quin èxit, tu. Normalment tampoc no sempre truquen, eh? Ah, podria ser. No ho sabem ben bé. Ens estan sentint tothom, eh? Sí, sí. No, però això... Què? Deixem una cançoneta d'aquestes vostres de fons, perquè si ens anem resituant a l'estudi... Vinga. Vinga, va, doncs us posarem no la que acabem de tocar, sinó una altra. Thank you. Núria no acordeão e Mariana na flauta transversal. Tornem ja a la normalitat després d'aquests moments, clar, d'improvisació, no ens pensàvem que truquessin tan ràpid a demanar singles, que a més en tenim per regalar, no? I tant, recordem el telèfon, el 93 317 73 66 0034, si truqueu des del Sàhara o des de qualsevol altre lloc de l'estranger. I, bueno, si avui us fa vergonyeta, o és que ens esteu escoltant en diferit, perquè podeu estar escoltant-nos o el dijous al matí per la ràdio o escoltant el podcast, bueno, una forma seria a nosaltres escriure'ns assembleamajares@gmail.com, assembleamajares.junt@gmail.com, o un altre és que directament pues, les escriviu a les Ladres i veieu, no és una forma de contactar amb elles, o si voleu qualsevol cosa. Per això, ah, pues digueu, i un correu, no, també. Ostres, a veure, quants amics? Aquí, pues digue'l, bueno, és fàcil de trobar, però bueno, si voleu dir les formes de contactar amb vosaltres... www.pumayespace.com/esladres. Fàcil, no? Tot Cilot. Seguit, sí. I llavors també tenim un correu electrònic. Fàcil, també, no? Que és esladres@gmail.com. I segur que surt una foto, no, allà? Una, no. Unes quantes. No, diguem la foto que hi ha del perfil. La foto del perfil, em penso que era una foto de la Fira de l'Adre, justament. Podria ser. Sí, ara mirarem, ara avançarem. Ara farem una anàlisi de les vostres altres formes de difusió. Cares i de difusió. Perquè on ens trobaríem, si volem sentir la vostra música? On es pot trobar la important. Gent? Ens agradaria molt que ens trobéssiu pel carrer, però últimament molt poc hi anem. Primer perquè Barcelona no està fàcil, no és fàcil, i l'altre és que, bueno, tothom estem molt liades, no? També en època d'examen, no sé què, sempre... No, perquè quan... de les maquetes també és... ens ha portat molta feina. Però potser ens preguntàveu més tipus concert. Sí, no, sí. Però jo també us vull apuntar... De realment toqueu poc, dieu al carrer, però així m'ho heu fet i ho intenteu de tant en tant, sí, no? Sí, on, per exemple, la gent que estigui pagant legal. Pel carrer. Doncs... A legal. Nosaltres preferim usar sempre terme legal. Terme legal, doncs... A legal. A legal. Ah, doncs això... Home, aquí és el districte de Ciutat Vella, per exemple, sense permisos no pots tocar i hem estat tocant diverses vegades. Afortunadament no ens ha passat res, però, bueno... que si t'enganxen et pots requisar l'instrument, multes vàries, i bueno, és un pollo. I clar, i el tema és que per fer-ho de forma legal i tenir els permisos, bueno, has de passar un procés laberíntic que és gairebé impossible. Que no, és bastant vergonyosa la situació aquesta que hi ha. Sí. Bé, el que sobretot passa és que molta gent tampoc, suposo que no coneixen les associacions de músics que estiguin lluitant per això, i realment també és que no crec que n'hi hagi moltes possibilitats per canviar les coses, no. Però sí que en realitat és una cosa que sempre, quan ho van estar imposant, van canviar la llei de músics al carrer, no sé si és amb l'ordenança cívica, jo crec que no, és abans. No, és anterior. En què segurament l'ordenança cívica algú diu al respecte també i ha fet pues, pujar les multes o... Sí, sí. Segur. Però bueno, com tu dius, és ja fins i tot de fa més, de fa uns 3 anys o així, que, sí, sí, sí. Que es van aprovar aquestes lleis. Hi ha un curtmetratge, un documental molt interessant sobre, sobre com és aquest tema aquí a Barcelona. I que després explicaràs, no? Perquè, sí, bueno, va, no ho explicaré, és igual. Passa una trucada directament a Antena, ja. Va. Hola. Sí. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda, en què xerrem? Pues soc en Jordi, de Vallcarca. Puntualíssim, hola, Jordi, com un rellotge. Te porto una estona escoltant, eh? Que ah, molt bé. I voldràs aconseguir un single, també? Ei, pues sí. No només un single, sinó que... Que vingui a tocar, ja. Un bolo, si es pogués, també. Home, a la inauguració ja teniu. Inauguració, no sé, però a el nou Ateneu segur. Segur, no? Home, és un lloc bo perquè vinguin a tocar, eh? I és un estil de música idoni. Home, a Vallcarca agrada això, no? Sí, sí. Sí, bueno. Sí. El que el nou local, pues, adequada bastant al que... El que ara mateix estàveu fent així, en plan folky, sense amplificar... Sí, ah, és un format petit, reduït, humil. Sí, posat que s'ho vist al local, ja sabeu de què us parlo, no? Nosaltres sí, sí. Molt bé, perquè és això que ens vens a dir bones notícies, o bones notícies, coses, no? Sí, en realitat ha estat una setmana super intensa, no? En realitat el dilluns ens van desallotjar de l'Ateneu Popular de Vallcarca, l'espai on havia ocupat de tota la vida, vinc de Vallcarca 49, però l'endemà, pues, de fet, vam estrenar públicament un nou local. Mm-hmm. Per tot l'alto. Què? Sí, per tot l'alto. Vam convidar a 100 i pico Mossos d'Esquadra. Amb les seves limusins. El número 69 de l'Avinguda de Vallcarca m'ha estrenat un nou Ateneu Popular de Vallcarca. Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè sí, situ la gent a prop del carrer Agramunt, una miqueta més a dalt, però a la mateixa cera d'on està, o sigui, realment molt a propet d'on ha estat sempre l'Ateneu. Sí, a 30 metres. Mm-hmm. A 30 metres estem. Bueno, i la intenció de continuar mantenint espais pel jovent del barri, no?, i per fer activitats fora de... del sí, que diu el sistema, i que Vallcarca a enfilar-se, bueno, a part de la Riera, s'enfila ja per turons, no? És un barri on potser ben amunt sí que hi ha alguna cosa, però hi ha pocs espais on fer coses, no? Ni tampoc hi ha... No, no n'hi ha gaire al barri. Ni bars així culturals. Estàvem ben fotuts si no teníem un local nou. Uh-huh. Sense local... I bé, què fareu allà? També tindreu... Bueno, recorda'ns una mica quins col·lectius estaven funcionant també a l'Ateneu i... Bueno, doncs a l'Ateneu hi havia, a part de les bandes que assajaven, a l'estudi de gravació i les activitats musicals que fèiem, pues, hi havia, pues, tenia la seu social allà, l'Associació de Festes Majors Alternatives de Vallcarca i el grup organitzador de Covalles. Mm-hmm. I, bueno, ara que ens la fotien fora de sense local, pues, teníem por que jo fos una mica... una diàspora, que es perdessin tot de relacions que sempre portaven coses guapis pel barri. I entre els locals que hem muntat a Vall d'Aura i el nou local, jo crec que ho podrem continuar mantenint, sí, tot, no?, junt i fent més o menys el mateix que abans fèiem. Sí, sí, esperem que creixi, no?, i que la gent s'apunti a autoorganitzar-se, no?, i a prendre iniciativa per fer coses, no? Sí, sí, sí, perquè... sí, tant, és això. O sigui, un local ens l'havien campat a donar del districte. No, no. Ens l'havien d'agafar per aquest mètode. Sí, no? I què tal la Roser Vilés? Contenta o què? Pues no l'he vist encara. La vaig veure el dia del desallotjament i es feia la longuis. Aviam ara, quan la torni a veure, quina grafa. La Roser Vilés, que és la presidenta d'una associació de veïns, la Vallcarca, que és Geogràcia Nord Vallcarca, que estan més venuts que la mare els va parir. Afincada al carrer Bolívar, no? Realment veïns vostres. Sí, sí, veïns nostres. De fet, en part promotors de la demanda que vam posar contra l'Ateneu, sí, per desallotjar. Imagina't. Vau fer una concentració, no?, el dimarts al vespre. Sí, sí, a l'endemà del desallotjament. Malauradament, doncs, mira, jo almenys no vaig arribar a temps, vaig arribar, però ja... Poc vaig trobar, no sé si, bueno, com va anar, va venir força gent... Bueno, doncs érem una centena de persones i... al barri van comptar al voltant d'unes furgonetes de Mossos d'Esquadra i un parell o tres grups de secretes que anaven de 10 en 10. En la línia habitual, no, últimament? Sí, en la línia super hardcore. Sí, no? En la línia que tenen ganes de reivindicar la seva democràcia, no? Sí. I de justificar la seva feina, sobretot. Com? I de justificar la seva feina, no? Per ells diguem que no hi ha crisis. sí, no sé, per tirar un munt de pasta, no? Perquè amb aquests despliegues van tirar una pasta que estúpida, perquè en realitat nosaltres vam estrenar públicament el nou locador de la seva cara. I no van fer res. Nosaltres contents. Molt bé. Ells es van quedar on estaven i nosaltres contents. Molt bé, doncs aquí els Majares, us felicitem. Moltes gràcies. I esperarem que, pues, quan sempre que tingueu coses a comentar, pues, que vingueu a comentar-les. Sí, de fet, potser... I quan sigui així, sempre que tinguem grups aquí també els podem anar derivant, si són d'aquest petit format, cap allà, no? Sí, sisplau. I segurament no trigarem gaires problemes, potser de tornar-te a tenir aquí, bueno, poder xerrar d'això, però també més en conjunt del barri Vallcarca. Bueno, no sé si també, bueno, suposo que fent jornades de curro o bueno, bueno, que la gent també es passi allà per ajudar amb el que pugui. El dia sí, de l'assemblea? Els dilluns que fem l'assemblea a l'Ateneu són reunions així obertes, no?, que, o sigui, com que tampoc no tenim res d'amagar, ens dediquem a fer activitats associatives, culturals i musicals. Convidem a tothom qui vulgui, que ens la pugui estar sentint, que li pugui interessar les coses que fem, pues a venir, sobretot els dilluns, que és quan distribuïm les tasques que s'han de fer o que volem fer. Mm-hmm. Molt bé. Doncs què, passem al concurs o què? Vinga. Sí? Sí, sí. Aquí les dades tornaran a agafar els seus instruments. Tu has d'agafar alguna cosa per fer soroll, ho saps, no? Algun casco de mosso o... Alguna porra i un escut? Ja, deixa... El papalló Vallcarquí ben alt. Pues no tinc cap instrument ara mateix. Es busca, busca. Una cançola d'aquestes per fer soroll, vols que faci o què? Sí, tu has de fer soroll i acompanyar la cançó. Ara elles començaran. Algunes directes antigues, d'aquestes que quan li dones a la taula fan soroll. Que tupa-tupa, hardcore també. Bueno, per exemple. Ara ho veurem. I bé, doncs, ja saps les maneres que tenim per regalar-te. Jo crec que el dimecres per l'Infospai tu passaràs a recollir el CD, no? Sí, per sí. I de pas, si us plau, porta'm el número de telèfon d'aquestes noies que quedarem per fer el vol. El contacte està, el mateix contacte està en el CD, o sigui que sí, tindràs moltes maneres per trobar-les. Fantàstic. Molt bé, doncs vinga, t'hem de sentir, a veure què tu fas, perquè si no, no hi ha CD, Veus, ja està, ja ha començat. Vinga, va. Vinga, els Ladres, a contrabanda. Seguirem les més nous. Jordi, què feies tu? Jo amb la cassola anava marcant. Amb la cassola, Buida plena. Sant Gervasi, no cassola. No t'he sentit gaire, Com que no t'ho sentit? De fons, no se sentia. Perquè fotia molt soroll per aquí, tot. Sí, bueno, aquí a l'estudi de contrabanda té recursos. Bueno, però ben inspirats aquí en l'Eixam Session. Molt bé, Jordi, doncs ens veiem aviat. Una forta abraçada per tota la gent de Vallcarca. I que vagi endavant el projecte. Pont armat, pont respectat. Gràcies a vosaltres, pel programa que feu. Ole. Vinga. Una abraçada. Salut. Salut, Jordi. Doncs mira que bé, vist aquí a Contrabanda ja surten bolos i tot aquí en les entrevistes, eh? Un parell han caigut aquesta tarda. Això ja. Això està molt bé. De la Barceloneta a Vallcarca. És les ganes que teniu, no? Teniu ganes de sortir en directe aquí. Clar, clar. Va, què heu fet? Des de que heu tornat on heu anat? A un bareto i coses així? Hem fet carrer, hem fet alguna fira, hem fet alguna història amb algun bar i... És que no hem fet gran cosa. Hem estat bastant per fer la maqueta aquesta... Sí. Tot el tema, sí, fent temes nous i... I què, ja fareu temes vostres aviat o no? Sí, segurament, però això és... Mira, quan arriba, arriba. Vull dir que... Sí, clar, no es posa... Clar, una inspiració per si sola, no? Sí. Bueno, us podeu, mira, podreu fer una oda a Vallcarca, al Vall de Vallcarca, preparar-la pel següent bolo, no? Clar, sí. Ja se'ns ocorren cosetes, no? Sí. Sota el pont de Vallcarca... Clar, és veritat, hi ha una imaginària ja, a més, amb moltes possibilitats, no? Haurem de visitar. Sí, us heu d'encomanar, no? Sí. Ens farem un tour. Què estem sentint de fons? Jo vaig sentir musiqueta... Jo sentim cançonetes, és cançonetes. Perquè, bueno, recordem que, vos ja ho heu dit, teniu aquest MySpace on podeu escoltar cançons, i a part de les que estan al single, la idea és que aneu pujant més cançons noves, més coses que aneu gravant. Clar, la intenció és anar... Clar, aquesta mostra només són 5. Ara mateix tenim un repertori doncs, per 3 quarts d'hora, cosa així més o menys. I llavors, clar, també anem creant més coses i en la mesura que puguem anar-ho gravant doncs, també està guai poder-ho penjar al MySpace perquè la gent doncs, vagi veient de què va el rotllo. Crec no? que, a part, o sigui, portem no sé quant de temps amb dos temes al MySpace que jo crec que s'haurien sí. de canviar ja. Allò... Bueno, però realment valoreu aquestes maneres també, o sigui, nosaltres a MySpace no ens agrada molt perquè té un rerefons comercial en molts sentits i de publicitat o així, però veiem que hi ha molta gent, o sigui, que ho utilitza obertament i que li serveix per mantenir contacte amb altres sí, coses i per... és una molt bona eina sí, no? per donar-te a conèixer i així bueno, i per fer amics i per conèixer un munt de música que sí, ho heu notat vosaltres? O sigui, us escriu gent que us relaciona, que curioseja per allà sí, potser nosaltres escrivim més a la gent que no pas rebre, no? Però jo crec que es tracta d'això de descobrir coses, i més no t'ho acabes, és que a part pots estar... És un submón, és un submón. Sí, no, el que hem de veure és que en veritat la música és una cosa que forma part de la vida mateixa i de les persones i que molta gent li agrada fer-ne i li agrada fer-ne sense esperar molt més, no?, i per plaer de fer-ne. I que actualment s'ho pot gravar a casa, vull dir que això està molt bé. Clar. Però, i recordem que a part del MySpace hi ha pues, altres plataformes, potser més de música lliure, on pues, la gent, pues, molts músics i no músics, pues, van penjant les seves coses. Abans comentàvem ja el Perro Garquet que té a la pàgina de Jamendo, és un exemple de pàgina pues, on la gent es pot descarregar música lliure. I bueno, música molta de la que farceix, per exemple, les franges musicals de Contrabanda, on potser, pues, bueno, esperem aviat pues, que també vau sentir les Ladres, no? Que així aleatòriament un dia engegueu la ràdio i us trobeu pues, amb aquestes cançons tan boniques, entre moltes totes altres, no? Totes les que feu les podeu portar aquí, sí? Sí. Nosaltres som un super MySpace. MySpace no, FM. Molt bé. No, ja m'he fet pensar, o sigui, tot el tema del músic del carrer, a mi m'agradava molt la cançó que hi ha del Mami Músic del Carrer, us en recordeu? No, jo que com era? Jo sóc un pobre Mami Mimo Músic del carrer. Que sembla que jo fa pipipoc. Hòstia, l'altre dia a la dutxa, hòstia, anava a cantar això. Anaves a cantar aquesta, no? És que a mi és una cosa que em sap greu, i més vos o sigui, coneixem-vos a vosaltres com a músiques. Músiques, que a més la música és estrany perquè no té el femení. Sí, no sé sí. Per què, Posa-li, sí. Sí, però no s'acostuma a dir. Uh-huh. Musicaires. No, clar, és que és veritat. Bueno, s'hauria d'intentar establir termes. Es diu aquestes músics, no? Sí. Sí, és estrany, eh? Bueno, és que és una cosa que també... Dones... Com ho veieu? Com ho veieu la presència de les dones en la música? Sí. Com heu viscut això també al conservatori, que és superar pressió i pues... aquestes coses? Les dones al llarg de la història són invisibles, no? Vull dir, hi ha a totes les històries i, evidentment, doncs, la història de la música també. I, bueno, també hi ha certs instruments, no?, que es tendeixen més a tocar això, dones... Sí, avui en dia encara t'ho trobes, però, bueno, res a veure, vull dir que també estàs donant una visió de... quasi... Sí, però això és cert. Vull dir, fa 4 dies vam fer un... bueno, un treball així de diverses escoles de música, vam agafar una mostra comparant sí, instrument i sexe, no? I te n'adones això que encara hi ha instruments tipus la flauta travessera noies, el piano també moltes més noies, la bateria la toquen els nois, instruments de ben metall més els nens. Clar. Però bueno, això, clar, fa molts anys ens passava que una noia tocant el violoncel estava mal vista, no?, per la posició, les cames obertes i pam, no? Això és fort. Sí, és fort i és de canviant, però canvia clar, a poc a poc. I ara s'arrossega, no?, tot això encara, sí. I sí que es pot palpar una mica. Bueno, que durant molt temps s'ha pràcticament marginat a la veu, no? Depèn del país, també, sí. I del gènere, no? Bueno, vosaltres precisament vau anar a un país on precisament les més grans figures musicals són dones, sí. Han estat, no? Com és clar, Portugal. Sí. Això que dius de la veu també, ara actualment, no? També les dones continuen estant en moltes escenes musicals, no? El rock, el no sé què, veus tot grups d'homes, o el jazz, no? Tot grup d'homes, i si hi ha vocalista, costuma ser dona, no? Però poques dones vorans allà tocant la guitarra elèctrica o... No, però n'hi ha. N'hi ha. I suposo que cada vegada que més... Sí, es pot... Vull dir que es fa, i si es fa és que... Sí, i això on s'hauria de fer? Suposo que a l'escola o alguna cosa així? O no, on és? Perquè són aquestes coses... On, el què? On es crea la separació? On es creen els... Suposo que les famílies, els pares, o això també apuntar els instruments... No sé, però és l'etiqueta aquesta, clar. Que es deuen imaginar, ah, la meva nena o el meu nen farà una que cosa així o una cosa altra. Vull dir... Sí, suposo que està canviant. Jo crec que canvia. És d'aquelles sí, coses que hem d'estar contents que la nostra societat, si algunes coses canvien, potser són les relacions que tenim entre persones i... Sí, en tot cas, avui en dia, si els pares decidissin o decideixen l'instrument del nen, m'imagino, o per la meva experiència de treballar en una escola amb nanos, que diran, pues, tu, nen, faràs de tocar la guitarra perquè a casa n'hi ha una, però no es posen... Jo crec que ja no es paren en termes d'així de... No s'ho paren a pensar, però, però jo crec que ho tenim tan interioritzat que és algo que ja surt, saps? Vull dir, els pares no pensen... Ah, que toqui això perquè no, aquest és instrument per noies. Però, saps, vull dir, la dinàmica ja és que jo crec que sí, encara ho tenim molt interioritzat. I fins i tot més enllà dels pares, potser els propis nois, clar, no? Noies, clar. Sigui amb els instruments o amb els gèneres musicals, potser de dir, pues, bueno, no ho sé, per lo que sigui, per l'educació en general, sí. Més enllà de la música, el que m'han donat, pues, potser te'n diré més o estarà més mal vist si faig hardcore que si fes un altre estil musical més femení, no? Mm. Ahir, precisament, en aquesta maratoniana Assemblea General vam fer una petita parada a uns amics del Raval, on vam anar a menjar, i em vaig trobar amb la grata sorpresa d'aquesta col·lecció de sucres amb les més grans figures de la història del jazz, que ja que estem aquí companyes de grans músiques, i vaig estar remenant, i clar, precisament, veus, no surt cap dona, almenys amb els sucres que jo vaig agafar, no sé a veure què us semblen, mira, aquí remenant, és que és així, Armstrong. Vull dir, és que no... N'hi ha molt poques, no? I moltes és que ja se les ha marginat, ja no se'n parla, no? Mozart, per exemple, la seva germana també era... Ah, sí? No, també... no ho he sentit mai. Sí, sí, sí, i no se'n parla, no se'n parla. Uh-huh. I hi ha figures de dones, hi ha llibres escrits, no?, del paper de la dona al llarg de la història de la música, però no es coneix i no... Bueno, perquè és de sempre la història, més si ha estat explicada per un home o pels homes, doncs... Clar. Sí. Clar, és que és... Clar, però això passa en totes les esferes, no? Imaginant-nos que nosaltres volem canviar aquestes coses o que ens agradaria que això s'accelerés més del que potser passa, perquè suposo que està canviant i totes aquestes coses, però això, en molts moments tampoc veus o tens proves fidedignes que estigui canviant molt, saps? O sigui, sóc jo, presència de noies en grups, sí que n'hi ha moltes i que banyen més, però... Molta majoria de músics que veig sempre són homes, no? Llavors com s'hauria de fer? Suposo que és, o sigui, fent que la música formi part més part de la gent des del principi i que sigui d'una manera més barrejat entre nens i nenes i que es canviïn els rols o aquestes coses, no ho sé, jo com a pregunta enigma... És que és complicant, no? Clar, vull dir, la música és una de les tantes esferes, no?, on veiem aquesta relació... De gènere. De desigualtat, però, clar, vull dir, sí. És una cosa que és que ja ve de casa, no?, de l'àmbit domèstic. Clar, però per llavors... això en teoria volem canviar i per això volem tenir relacions dins de familiars diferents que les que hem viscut, tot i que ens estimem els nostres pares o no els vulguem matxacar com que han sigut així, però tot aquest passat és una cosa que suposo que ens plantegem de transformar-lo en tots els àmbits, no? I la música, jo a vegades ho he pensat, dius, ostres, com pot arribar a canviar tot això, no? Jo no sé quin és el truc, però amb els nens que tinc a classe, doncs jo no amago cap instrument o no amago cap estil, no? Els intento mostrar tots per igual. Jo crec que és en l'exemple que tu... No? En l'exemple. Exacte, és que... I també educant, donant-los a conèixer això, no? Posant-los exemples, doncs, de tipus de música molt més feminitzats o masculinitzats, no? i que ells prenguin consciència de... Però jo crec que aquí ja estàs... Bueno, sí, prendre consciència és bo, però no... Jo crec que ja influencies així, no? Clar, però si volem canviar-ho, jo crec que l'educació, no?, és una de les vies per... Bueno, per això, no?, per crear més igualtat o el que sigui. Jo crec que conscienciar-los és important. Bueno, que sàpiguen que s'ha separat en el passat i que és interessant que no se separi més i que la gent pugui veure que qualsevol dona que es vulgui plantejar si tocar qualsevol instrument no haurà de sentir-se infravaloritzada o amb més dificultats pel fet de ser dona que no pas que per ser home, no? Bueno, doncs deixem ja la filosofia, la sociologia i aquestes coses, que potser no crec que és el que haguéssiu volgut venir a fer. Però jo sí que et vull preguntar una cosa, ara que has dit allò dels nens. I els heu fet escoltar? Els heu fet escoltar les ladres? Les ladres, els teus nens? Bueno, ara estic parlant perquè actualment treballo en una escola de música, per tant tinc nens individuals, o sigui, classes individuals, no? I com que són pocs alumnes els que tinc, doncs els hi he arreglat directament. Molt bé. I què reps de part d'ells? Què et diuen? Els agrada? Constructives, no? Perquè, clar, els nens diuen la veritat. Si es porten a casa, ho escolten. No sé si uns pares també estan per allà escoltant, però l'endemà sí que t'ho diuen. Ostres, que xulo, que... Bueno, la gent, suposo que sempre us ho diu sí. Més que xulo que no, vaya merda. Us he trobat alguna vegada? Bueno, però els nens ja se sap que són sincers, no? Home, sí. Clar que et trobes. Ja sí, puc dir-te tot. Però és que a més hi ha de ser-hi. Vull dir, evidentment a mi no m'agrada tot, no? Per tant, ja. Entenc perfectament. I això... I què és el més fort que us han trobat? Doncs crec que no. Bueno, al carrer, no? Aquest escenari que és difícil, perquè troba gent molt predisposada i d'altra gent que és que què li explica, saps? I que fins i tot, vull dir, ni et miren, no? Home, hi ha dies que és allò que... Depriment, no? Depriment. Allò que dius, soc un desgraciat, que estic fotent aquí tocant, que no els escolta ningú, va fred, i això és una merda, no? I te'n tornaries a casa i... Sí. Però, bueno... Però he trobat històries boniques, també, al carrer. Clar, que us hagi vingut algú i se'ls vulgui portar a Los Angeles a gravar. Això encara no. Clar. Bueno, qui diu això, diu... No, però, per exemple, hi va haver una parella que ens volia llogar per tocar a un restaurant. Guaita. Això tant cosetes, sí. Vam també tocar a la facultat. I després vam trobar un alumne que havia sigut... Ai, perdó, un profe que havia sigut a... A veure com va anar això. Tenia d'alumne el filla d'Ovidi Montlló. La filla, sí, filla, perquè jo la conec mig. Doncs ens vam trobar un profe d'ell i ens va reconèixer el tema, això allà al mig, bueno, allà a Portugal, i quan vam acabar, vull dir, situacions d'aquestes, sí. Clar, i amb cançons d'aquestes que fem, per exemple, de l'est, no? Molta gent, o, jo què sé, turistes o gent... No, immigrants que viuen aquí. O immigrants, o que sigui. Sí, et paren i allò que t'estan allà preguntant... i aquesta cançó que és d'aquí, que no sé què, i t'expliquen tota la història de la cançó i referències, no?, d'on poder-la escoltar així original. Perquè en feu bastantes d'aquestes a l'est, a part de parell que surten aquí, en feu unes quantes més, no? Sí. Podríeu tocar alguna que no sortís aquí en el... Sí. No? Mira, podríem fer una de Bulgària. Ah, no, d'on és? Del Risto Stoikov. Ah, Liliana Momi. Mira, aquest és un tema que hem fusionat dos Goita, coses diferents, no? Fet un matxembrat. I sí, comencem fent el Jadere, que significa el camí. En quin idioma? És un idioma finlandès. El finès, el suomi. Ai, de fet, és que no... Ni idea. Bueno, l'internacional... Que... Del món. No, evidentment, vull dir, no entenc l'idioma res. L'idioma de la música. Vaig indagar una mica i explicava la història... No, la història... La interpretació de que en fem eslada, sobretot, d'aquest tema, del Jadere, és el camí que cada un construeix dia a dia, no? Que no sempre és fàcil, no sempre és un camí recte i fàcil i curt, sinó que has de trampejar com per... Però sempre amb una visió positiva, no? És com una actitud positiva enfront de la vida, sí. I, bueno, ens aprenem així aquesta cançó. I després a Liliana Mome, que és de Bulgària. Que aquesta l'hem... L'hem conegut a través de l'Ivan Dimitrov, que és un paio, bueno, és un músic molt, molt guai, que ho fa superbé, que corre per aquí a Barcelona, i que estem fent un curs amb ell, així, de músiques balcàniques. Molt bé. Sí, el tio ha tocat amb gent com l'Orquestrina, Croque, i, bueno, un tio molt bo, que toca un llaüt d'aquests, bueno, no sé com es diuen. No? Gadulka. Una cíngara. Gadulka. I, bueno, i això, i el tio pues, és búlgar, no? I va, quan hi va haver tot el tema de la URSS i la caiguda del mur i tot el rotllo, pues, ell era funcionari d'estat i músic, no? I reconegut, i cobrava, i, bueno, i es va quedar sense feina, I ja està. Unes cares fosques de la caiguda del bloc de l'est, sí, que mai se n'han parlat. I es va trobar aquí a Catalunya tocant pel carrer, sí. Vivien. I un gran músic, això, no? Que feines per guanyar-se la vida, tocant al carrer, treballant en costa anglès, mil mogudes. No? Vaja. Vale, i bueno, total, que aquesta és del Dimitrov. Molt bé, li dedicareu a ell i al poble búlgar, no? I tant. Que ara ja tornen a tenir gas i potser ja poden estar més calentets escoltant-nos. Però jo abans us demanaré que em passeu, sisplau, el vinil de Manolo Escobar, que tens aquí al costat. Voldràs que facis cracs alguna... mentrestant. Bueno, i així intentaré ficar algun altre sorollet, que ja m'he cansat de les nous. I... bueno, jo que ara podríem deixar-les que facin sense sorollet. Bueno, doncs pues, no, ficarem el Manolo Escobar aquí mirant-nos, va. A veure què opinaria ell d'això. Vinga, els ladres, a Contrabanda FM. Perdó, segons la concentració. És que ens estem posant aquí. Sí. Diuen que no és fàcil, l'estudi és una mica apretadet, no? Que l'espai a la paret, hòstia. No, ens queixarem. Millones de aren jadere jam mejat la veres veixar en l'estat. Millones de aren jadere jam mejat la veres veixar en l'estat. Ui a la xare d'aquí a veu a les nàgit a pot me atim no aixa. In bo aixa arera qui a veu a daix nagi a ot meat in bo aixa. Molt bé, molt bé. Són molt maques aquestes cançons, no? I aquesta va entrant... Aquesta fa molt poc que la tenim i, bueno, de fet està bastant aguantada amb pinces que no sabíem ostres, si tocar-la no. O no. No, però està molt bé i entra i... Sí, sí, és una cançó molt profunda. Uh-huh. Sí, sí. No, a més fa un joc de veus xulo, al principi. Sí. Molt bé. És força diferent a les altres que heu tocat, no? Que això també és el que a un li fa gràcia, li treu l'atenció, la varietat. Va buscant coses diferents i camins que... I tangos, què? No fareu algun tango un dia? Bueno, no se sap mai, no? Bueno, jo per preguntar, també. No, però el tema és... Jo crec que ara estem una mica centrades en el tema de l'est i començant doncs, a introduir també la veu, que també és algo que fins ara, doncs, perquè també tocant al carrer, cantar si no tens amplificadors ni coses, pues, doncs, també ets una mica garrulo, no? Allò cridant com un boig. I llavors per això no cantàvem, perquè en realitat també ens agrada cantar. I ara pues, amb el format aquest de tocar a bars i així, pues, començarem a cantar. A veure què. Molt bé, doncs home... Sentien bones veus, ara s'heu de fusionar, no? I que les unions de les veus creïn diferents registres, no? I... Sí. Molt bé. Doncs escolta'm, ja que estem arribant, bueno, ens quedaria a l'últim quart del programa, crec que hauríem de començar a pensar-nos si anar preparant una prova que nosaltres us posem a vosaltres. Això som uns malparits. Una miqueta malparits ho som. Bueno, és perquè ens aprofitem una mica de tothom que ve aquí i d'una forma o altra. I amb la gent que ve a fer música, doncs també el que els hi demanem, els oients ja ho saben, els més veterans, és que gravin un, bueno, un petit cunya, algun petit... Bueno, un fragment musical que improvisin o que adaptin d'altres coses que ja tenen a la ràdio, no? I mira, per aquesta raó, potser us en posarem un parell o tres d'exemples. Exacte. No? Seria el millor i tot. Bueno, perquè veieu una miqueta que s'ha fet aquí, gent que ha passat per aquí com els de Fufuà i els Nous Espectres o el mateix Per Rocker que hem sentit abans. Exactament. Posarem potser Fufuà i Espectres i si trobo els estimats... Ah, no, Fufuà i tinc també els... Com es diuen aquests? Els de Piang. Ah, Le Piang, és veritat. Mira, que va ser segurament quasi els primers amb els que ho van fer, això. Sí, fa 3 anys, just quan celebraven 15 anys de la ràdio. Doncs bé, posem un parell de falques perquè aquestes noies s'inspirin i mentrestant potser anem xerrant també de quina serà la frase, no? Exacte, i ho recordem abans, el telèfon, perquè encara teniu oportunitat per trucar al 93-317-7366 93-317-7366 per si voleu pues, beneficiar-vos de l'UCE de les Lletres. Som-hi. Radio Contrabanda. Som, aquí estem i existim. Som, aquí estem i existim. Radio Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 Assemblea de Majaras oh. Assemblea de Majaras oh. Assemblea de Majaras oh. Assemblea de Majaras oh. Contrabanda FM 91.4 Assemblea de Majaras oh. Assemblea de Majaras oh. Un, dos, tres, y... Contrabanda. Radio Lliure. Chintonel. Ratafia. 91.4. Bé, doncs aquestes eren les falques de Contrabanda que han gravat diferents grups en aquest meravellós programa d'Assemblea de Majaras. Sí, no? Contrabanda s'ha fet que... 40... Mira, jo us proposo, Contrabanda s'ha fet gran, ha fet 18 anys... Ja està, més a llum. De Ràdio Lliure? No. Serà sorpresa. O sigui, el rotllo aquest, no? Ui. Bueno, feu. Hòstia, però clar... Has de unes idees de bombero. Bueno, proveu, escolta... És una ràdio de bombers. Tenim 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts per fer-ho, o sigui que no. I als oients els agraden aquestes coses, oi? Que sí, oients, us agrada, no? Els del podcast també, encara que no puguin decidir-ho. Va, i si voleu participar, 93-317-7366, que encara hi ha algun single més, eh? Es poden estar escrivint un mail ara mateix, per exemple, o pel Skype. assembleamajaras@gmail.com. Propostes. Què? Sí, saps què? Va, podem pujar una miqueta la musiqueta. Posem una cançó, la que no hem posat, que és la de C'est la vie o la Bruno. Va, fiquem la de Bruno, perquè C'est la vie la vam escoltar el primer dia que vam estrenar aquest CD, que és la cobra al disc. Bruno. Per la Brunet, també li dedicarem. I els Brunets. A Contrabanda FM, C'est la vie. Bueno, contrabandits. Heu sentit, això era C'est la vie, la segona cançó després de Bruno, que hem sentit. Així de vida. Les... I ara toca aquí fer aquesta última prova, que les altres han estat practicant. Anem a fer la proveta, no? Bueno, a veure què passa. Va. Banda FM, 18 anys d'emissions lliures a Barcelona. Bueno, Neus, no queda tan malament, eh? Quasi que en podríem fer un altre i tot, eh? Bueno, aquí ara no ho podríem escoltar tan fàcilment. No, tot això queda gravat en el nostre sistema informàtic. No, sí, sí que tenim una opció d'escoltar-ho, però hauríem de fer, hauria de ser superràpid. Corre, corre, nené, corre! A veure, que... Malament. Contrabandafm.org. Sí, vull dir, nosaltres portem l'emissió per internet 10 segons de retras, de l'emissió normal, però Ernest, o sigui, perdona, però ja han passat més de 10 segons. Bueno, però, sí. Ara estarem preparats. Imagino com el sentiríem al final d'això. Estarem sentint el que ara mateix estàs dient, el que ara estic dient jo. Quina paranoia, tio. Sí, és una paranoia, és un bucle infernal. És un bucle infernal, sí, però... Ja no sé si m'he de posar el casco. Escolta'm, escolta'm, no sé si val la pena. Està jo que si voleu... Jo la donaria per bona. És que això no es parla. Clar, no, la primera. Aquí fem les coses la primera, en directe. Com ha de ser? Vinga, doncs, apa. Ui, sí. Estan tot convençuts. A mi m'ha agradat, eh? A mi també m'ha agradat. Sí. Jo crec que he desafinat i he fet algun gall por ahí, però... És que volia que hi fos i així. Clar, era així. Nosaltres no som professionals, és Ràdio per Amor, Ràdio Mater, a Barcelona. Contrabanda FM. Ràdio Madura i 18 anyera. I així aquí donem per finalitzada la prova que li hem fet a les ladres. Que l'han passat molt bé, eh? L'han passat molt bé. Home. I bé, i part de la, bueno, el fet, perquè ara ja estem a la fase final, perquè més hem d'anar acabant que tenim, sí, els, tenim un programa veí que ha tornat a la ràdio, però ha tornat en un horari que és el nostre veí ara. Llavors sempre hem de deixar espai, hem de recollir les coses ràpid. Sí que farem una mica d'agenda, no sé si vosaltres teniu, sí, alguna cosa per anunciar-vos, perquè no us hem preguntat si teniu algun concert a vista. Concert no, jo tinc exàmens. Exàmens a la vista, no? Si algú vol venir a veure com toques la flauta en un examen, no? Ja m'agradaria, tu. Bé, doncs si no hi ha, segur que... MySpace, allà s'apunten, no? I... Molt bé, i, bueno, i si no, recordem que aquí a Teneu Baicar que sortirà alguna cosa ben aviat i potser ja amb les celebracions dels 18 anys de Contrabanda FM també les tindrem amb vosaltres. Sí, això ens encantaria. Recordeu el vostre correu electrònic igualment pels admiradors. Bé, no, és que a més estàvem dient, fins i tot, que li direm a uns amics que inauguren un nou centre social aquí al Raval, el centre social que es dirà el Barri Carme, que està aquí al carrer del Carme, número 35, just a sobre del mercat de la Boqueria. L'inauguren la setmana que ve, suposo que amb una miqueta. A veure què diuen que faran. Diuen, has visto? Abren un nuevo centro social en el Raval. No me digas, liberaron un nuevo espacio. Pues sí, al carrer Carme 25, mig, no sé què vol dir mig, 1-2, el 31 de gener, tot el dia. O sigui, proper dissabte, allà en el barri del Raval, doncs faran l'inauguració d'aquest espai. A les 12, juego cine i talleres infantiles i jocs de taula per tothom. I a les 7, cercavila i un acte d'apertura, un acte, perdó. I un cabaret. Cabaret. Home, vosaltres sou una miqueta cabareteres, no? Que faci falta. Sí. El que vingui. Home, aquí nosaltres, l'única vegada que havíem fet per, així, per fer la ràdio, vam fer a la nostra boda, vam tenir un acordeonista tocant amb nosaltres. Que bonic va ser, eh? Va ser molt bonic, sí, recordeu, sí. Recordeu tant. Cançons. Sí, sí. No? Suposo que l'acordeó se'ns ha quedat gravat al nostre cor, doncs, per aquell moment. Oh. Amb la chanson francès, les cançons de Boris Vian. Sí, sí. Un moment bonic. I us veu casar així en matrimoni, a l'església i tot. Sí, sí. Bueno, bueno, és l'Ateneu Llibertari de Sants. Però... Libertino, Libertino. Libertino. I després aquí, bueno, recordo. Dos vegades anem casat, ja. En directe. Més que haurem de fer. Doncs sí, sí, a veure si les tenim en directe alguna vegada nosaltres. Si no, quines coses més tenim en agenda, per d'aquí poc. El que tenim són problemes amb la connexió a internet. Ah, màgic. Això vol dir que han arribat la gent de tècnica, que són la gent que fa el programa després i estan tocoteando cables. Ja. Fantàstic. Ai. Bueno, jo sí que volia dir una cosa per l'agenda. Ah, molt bé. Això és important. Bueno, dir que jo vaig estar a les festes de Sant Antoni, no només ahir pol·lulant després de la ressaca que deixa l'Assemblea General de Contrabanda, sinó el dimarts, per això vaig arribar a la concentració de la Tona Baicara malauradament, i vaig veure un espectacle del Marc, no sé com es diu la companyia de teatre, però que anualment sempre és fidel a aquesta cita i està ja a l'embalat de les festes de Sant Antoni que fiquen a l'Avinguda Mistral, però aquest any amb un canvi de d'orientació així molt divertit, molt peculiar, i en vez d'aquest rotllo que normalment portava així una mica horteria, un tipus de teatre pues així una mica petardeo, doncs bueno, ara ha canviat i fa, podríem dir, quasi teatre protesta, però sense deixar de ser divertit. Molt bé. I no recordo bé el nom, que és el que ara buscava de l'espectacle, però bueno, si ens enterem d'algun lloc que ho facin, us ho recomanarem, perquè jo m'ho vaig passar prou bé i bueno, és així, va ser una aposta interessant que passava a més en un centre comercial i amb unes protagonistes que, per una persona com jo, que quan era petit tenia una obsessió amb les maniquís i que em feia molta gràcia, pues, em va fer recordar, bueno, antics fantasmes, i això, les protagonistes són dues maniquís que passen pues, tot el dia en una vitrina d'un centre comercial. Hòstia, són observades. S'ha de veure, no, un espectacle. Clar, sí, sí. I això és el que reflexava aquesta obra. I tota la vida passar. I un atac també una mica al consumisme absurd i voraz que ens ho deixa. Molt bé. I, bueno, de coses d'agenda, pues, que diré, bueno, a la companya Ladra, a la Mariona. No sé si és una cosa d'agenda o volia fer una despedida. Una altra cosa, sí, que anuncia una coseta perquè realment tenim 5 minuts. Sí, poc podem dir perquè això, malauradament, pues, tenim problemes amb la connexió, però sí que en canvi... No te'n recordes? No. A la sala Salamandra, el dia 7 de febrer, potser tindrem una presència estel·lar majarística. Galàctica, no? Sí, això ho recordem la setmana que ve, però bueno, els companys d'Articles fan un event allà i la setmana que ve ho parlarem tranquil·lament. Bueno, jo ahir vaig tornar a anar a un lloc que, bueno, que la vida dels Majares pues, ha estat important i també ha donat alegries alguns cops, que és el cas de l'antiprohibicionista de l'ADA, ara en su nueva etapa. I, bueno, m'han comentat que farien, tornen a fer activitats, xerrades, col·loqui, i, per exemple, el dia 29 de gener, que és el proper dijous, en faran una a càrrec de JB Bouso. Que divertit que algú que es digui JB parli a l'ADA. Però, bueno, el senyor JB Bouso, que és un investigador mèdic, que en l'actualitat està treballant al Departament d'Estribació de Sant Pau, farà una xerrada sobre medicines recreatives, l'èxtasis, la ayahuasca i tot lo demás. Fantàstic. Bueno, tot això a les 8, 29 de gener, carrer Salvadors, número 20, a l'ADA. Sí, el mateix dijous hi ha la fi del cicle de cinema que s'està fent a l'Infospai últimament, amb la projecció de la pel·lícula Children of Men. Boníssima, recomanadíssima. Sí, i això? No, ho tenim per aquí penjadet. Ah, el cicle es diu Entiéndalo Todo. M'encanta. I bueno, han estat fent allà uns documentals i serà el tancament, no? I el proper dijous? Sí. A quina hora? A les 8. Molt bé, allà a l'Infospai. Parlant de cicles, vam estar, no ho direm perquè no tenim molt temps, no entrarem a talls, però vam estar en el cicle de Barris en Lluita, a la Reina d'Àfrica, el passat dijous, en la segona sessió que van fer, aquest cop dedicat a les casernes de Sant Andreu. I bueno, va ser interessant, també pel debat que es va fer després, va venir sí. Els dos responsables. Jo sé que les Lades van tocar les festes a Sant Andreu, aquestes últimes, no? Sí, us va fer el cabaret. Molt bé, mira la part cabaretera, no? No, va ser molt xulo. A les festes populars. No vam poder assistir, tenien ganes, però teníem un afer força important a cometre. Sempre amb afers. Bueno, es pot estar tot arreu. No. Pues ja us anirem avisant una mica de temps, que diumenge passat no ho vam fer, allò del cicle de Barris en Lluita, perquè, bueno, es pareixia... Se'ns va passar. Interessant. Molt bé. Doncs una vegada més, agraïm a les Ladres la seva presència aquí a Contrabanda i esperem que quan facin més maquetes o quan facin més cançons en les envin i que ens visitin, si volen venir a tocar més i a passar-s'ho bé. Així les portes són obertes a la difusió musical de qualsevol cosa. No, jo volia dir això, que no només gràcies per haver-nos convidat, no? Sinó també per aquest moment tan... Ha sigut molt guai, molt agradable. Tants nervis, jo. Sí, no? Això és la ràdio, però bueno. No, aquest espai és força acollidor. Sí, no? Se m'ha acudit una altra història de la sintonia aquella. Ah, mira, doncs què, acabem amb una o què? Ai! Podríem aprofitar, nosaltres hem d'aprofitar que tenim gent aquí, no, perquè nosaltres... Jo és el que es deia, que després no voldríeu marxar. Tothom li passa, diu, no, em fa cosa parlar. Ara, aquí, clar. És que hauria de ser 4 hores, l'Assemblea Majares. Ui, valga'ns Déu. Pobres oients. La missió de Contrabanda continua amb Aptitud FM i després tenim l'Armadillo, el Perezoso i més coses, o sigui que qui vulgui pot continuar escoltant Contrabanda, que per molt que canviïn les veus, l'esperit i la filosofia és bastant semblant. I precisament en els diumenges, pues ara poblant-se de moltes veus noves, cosa que ens congratula els Majares de veure'ns ja no tan sols el Dia del Senyor, i quasi cada setmana estem dient, donant estem la benvinguda... Estem baixant l'estela que hem presentat tots els horaris. Exacte, pels diumenges. Doncs el diumenge que ve, o potser en el pitjor dels casos el següent, o sigui, seria el dia 1 o el dia 8, tindrem l'inici d'un programa fantàstic, es diu Camino al Barrio, sobre música llatina i el seu context, sobretot Latin Soul i Boogaloo. Boogaloo. I, bueno, pues això, disfruteu-lo el diumenge que si el podeu escoltar. Serà a les 4, bueno, just abans del Rizoma Marinoski. Molt bé. O no mandar sintòpico. Va, tanquem la sintonia? Sí, deixa'm un moment per trobar-la. Ah, correcte. Buscar-la, no? Encara no, és que hem de començar, estem molt mal acostumats i sempre acabàvem una miqueta tard, ens allargàvem. Però ara hem de començar a marxar, més que la gent que ve són uns quants, també. Sí que deixem. Recordem, Contrabanda FM, 933-7763-66, una ràdio que et deixa dir el que et dongui de gust. Vingui de gust, el que et dongui la gana. I contactar amb nosaltres, recordeu, assembleamajares@gmail.com, i qui vulgui escriure a la ràdio en general, contrabanda.org. Recordeu, mail nou, contrabanda.fm, no us deixeu l'FM, @contrabanda.org. Molt xulos els joguets, per cert, que no els hem presentat, però molt bonics. Tor. Ai, és veritat, jo m'oblidava. Ara un amic fa un concert al carrer, al bar Robadors 23, que qui vulgui, anem cap allà. La setmana que ve precisament parlarem, entre altres coses, del carrer Robadors 20, bueno, de molts carrers robadors, amb els companys de Massala, que tornen a estar aquí com cada dos mesos, parlant de les coses que passen a la Ciutat Vella. I entre altres, pues, per exemple, el desallotjament de l'últim veí, el Manel, del carrer Robadors 29. Assemblea de Majares. Se va? Por donde ha venido. FM 91.4 Contrabanda FM 91.4 Assemblea de Majares, oh, Assemblea de Majares, oh, Assemblea de Majares, oh, Assemblea de Majares, oh, Contrabanda FM 91.4 Assemblea de Majares, oh, oh, oh, Assemblea de Majares, oh.